glukozy we krwi, również przy insulinooporności. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 stycznia, minęła 16. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Nagły atak zimy, 20 tysięcy ludzi bez prądu, zamiecie śnieżne i ślisko na drogach. Sąd w Dubaju dopuszcza możliwość ekstradycji Sebastiana M. Stary to nie znaczy, że niepotrzebny. Zakochaj się w seniorze, to akcja schroniska promująca adopcję psich seniorów. Potężna awaria zasilania w województwie zachodniopomorskim. Ponad 20 tysięcy odbiorców nie ma prądu. To wynik awarii sieci trakcyjnej spowodowanej intensywnymi opadami śniegu. Stan wody w porcie w Świnoujściu przekroczył stan alarmowy. Strażacy zabezpieczają newralgiczne miejsca na terenie miasta. Zagrożenie podtopieniami wciąż jest aktualne. Relacja Joanny Maraszek. Poziom wody wciąż przekracza stan alarmowy, informuje Joanna Gatowska, prezydent Świnoujścia. Sytuacja jest na lewobrzeżu opanowana. Pod naszym nadzorem pozostaje jeszcze obszar Przytoru i Karsiborza. Tam ze względu na możliwość spiętrzenia się wody z zalewu i cofki od kanału mogą wystąpić lokalne podtopienia. Paweł Piorun, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Świnoujściu, dodaje, że strażacy zabezpieczają miejsca szczególnie narażone na zalanie. Dysponujemy w chwili obecnej 2000 worków i 2 big bagami z piachem. Materiał ciągle jest dowożony. Poziom wody w kanale portowym zaczął się podnosić w nocy z piątku na sobotę. Wtedy przekroczył stan alarmowy, czyli 580 cm. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Z powodu gwałtownego ataku zimy bardzo trudne warunki występują na drogach w całym kraju. Pada mokry śnieg, na trasach zalega błoto pośniegowe, stąd apel policji. Zdjęcie pokrywy śnieżnej i zapewnienie sobie widoczności to jedno, ale zdjąć również należy zalegający śnieg na dachu auta i odsłonić lampy. Stan psychofizyczny kierowcy musi być na odpowiednim poziomie, bo warunki tego po prostu wymagają, a zmęczenie, nieuważność czy używanie telefonu komórkowego podczas jazdy uniemożliwiają kierowcom zachowanie należytej ostrożności. Mówiła Anna Banaszewska-Jaszczyk z gdańskiej policji. Na trudne warunki na drogach trzeba przygotować się także w nocy. Jest pierwszy pozytywny sygnał w sprawie ekstradycji Sebastiana M. z Dubaju. Tamtejszy sąd stwierdził prawną dopuszczalność, by podejrzany mógł zostać przekazany stronie polskiej. To nie kończy sprawy, ale daje nadzieję, że kierowca pędzący z prędkością ponad 300 km na godzinę, taranując auto trzyosobowej rodziny, która nie miała szans, by przeżyć wypadek, stanie przed polskim sądem. Relacja Agnieszki Jaś. To nie finał sprawy, a postęp w staraniach o sprowadzenie Sebastiana M. do Polski. Współpraca ze stroną emiracką w tym postępowaniu była bardzo profesjonalna, w atmosferze takiej wzajemnej życzliwości. Przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Decyzja sądu może być zakwestionowana przez obrońcę podejrzanego w ciągu 30 dni. W takim przypadku sprawę rozpatrzy Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolejny krok będzie należał do przedstawiciela rządu. Po zakończeniu procedury sądowej to właśnie minister sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich będzie podejmował decyzję końcową, czy Sebastian M. zostanie przekazany do Polski. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku, w którym zginęła 3 osoby. Rodzina. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W serwisie Zagranica kandydatką alternatywy dla Niemiec na kanclerza została Alice Weidel. Podczas dwudniowego kongresu politycy AfD przyjmą także program wyborczy. We wstępnej wersji zawarto m.in. wyjście Niemiec ze strefy euro, powrót do energii nuklearnej oraz twardszą politykę migracyjną. Z kolei kandydatem SPD na kanclerza Niemiec jest Olaf Scholz. Zjazd partii potwierdził dzisiaj jego nominację. W przedwyborczych sondażach zdecydowanie prowadzi opozycyjny blok chadecki CDU-CSU z Friedrichem Merz. Na obie partie chadeckie chce głosować ponad 30% ankietowanych. SPD może liczyć na 14-17% głosów. Przedterminowe wybory parlamentarne w Niemczech odbędą się 23 lutego. Zakochaj się w seniorze. To akcja schroniska Dolina do Listówki w Białymstoku, promująca adopcję starszych psów. W schronisku jest około 38-letnich i starszych psów, które czekają na nowy dom.

marynarka za takie pieniądze? Tak, ale trzeba się pospieszyć. Teraz masz największy wybór, a do tego dostajesz doświadczoną sieć serwisową. To mi się podoba. Wyprzedaż Seat już od 74 900 zł z 5-letnią gwarancją. Auta dostępne od ręki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 81 900 zł. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:10. Po prostu wschód. Magazyn Piotra Pogorzelskiego. Dzień dobry, w dzisiejszym magazynie porozmawiamy o tak zwanej kampanii wyborczej na Białorusi. 26 stycznia Aleksandr Łukaszenka organizuje spektakl mający pokazać poparcie Białorusinów dla jego osoby na stanowisku tak zwanego prezydenta. Później przeniesiemy się do Mołdawii, gdzie Rosja prowadzi swoją rozgrywkę za pomocą gazu. Być może ma ona skłonić Kiszyniów do porozumienia z Naddniestrzem. Zanim zaczniemy, przypominam, że Po prostu Wschód można znaleźć na platformach Polskiego Radia, Spotify, Apple Podcasts oraz YouTube. Piosenki z audycji są na playlistach Radio Wschód na Spotify i YouTube. Wśród nich ten utwór. Od kulty ptuszyna zgraja, gustyczna nawala. My kapelania z городу, того, якого не стало. Мы пришли, капелане, с поклажей стомы и болю. Передай своим, что стрелять няма, поким уже боли. Наш город с железо и каменью был сбудован и калисти. Теперь у кожного из нас у руках подорожной валисты. Валиски полные попелу, собранного под прицелом. Навод у наших снах теперь пахнет горелым. Женщины из нашего города не ведали про бессонне, хоть ихные пальцы у ночи кранали бездонне. Криницы были мгливые, небы хвили, церкви были просторные, мы их сами спалили. Найлепей про нас расскажут наши надмогили. Мы тут капелане, как с нами просто поговорили. Даруй нам свою любовь, пробач нам наши несчастья. Ты ж капелане тут деля споведи и причастя. Наш родный город спалили. Скажи на вождь. Скажи при нам, что кто-то заплатит по кошта. Что кто-то виноват и откажется смерть не видно. Скажи хоть что-то, чего не скажет нам у новина. Не скажет нам у новина. Добро. Давайте я вам расскажу, что такое страта. Вядома у всех виноватых чакая за все расплата. До речи, не виноватых яна чакая так само. И тым, кто зусим не причим, таешь куля и таешь яма. Чаму миновито вы? Не треба марных попроков. Потребно было читать уважливо книги пророков. Потребно было обминать пекельные двери. Помылками рано не бачить людей и символы веры. Помните, что сказано у пророку про боль и терпение? Про птушек, якія падают на городы, як каменья. Вось тады и приходит расплата у криви по локоть. У концы там наугу жахливо, навод не буду по локоть. Якая меж нами розница? Як меж голосными и язычными. Каждый из нас готовы до смерти теоретично, коли это будет не с ним. Только смерть не с кино дитячего. Я завсёды кажу про это своим, коли боли сказать не мачо. Я не маю ведом про кон, только боль и нервы. Я не ведаю, где вам жить, что и я тебе первый. Я сказал только то, что у каждым такая ж навала. Как вы ведали, я к нам усим не пошанцевала. Yeah. To byli Uladzimir Lankiewicz oraz Wuraj z utworem Horat. W studiu jest ze mną Zmicier Mickiewicz z telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już mówiłem we wstępie, 26 stycznia ma się odbyć na Białorusi głosowanie. Głosowanie teoretycznie wybory prezydenta. Wiadomo, że faworyt jest jeden i najprawdopodobniej zwycięzca jest jeden, czyli Aleksandr Łukaszenka. Ale są też inni kontrkandydaci, więc może od nich zacznijmy. Kim są te cztery osoby, które odważyły się, powiedzmy, czy zostały wyznaczone do tego, żeby startować w tych tak zwanych wyborach? Pierwszy to jest taki stary już sparring partner Łukaszenki, to jest Oleg Gajdukiewicz. Na początku jego ojciec pełnił tę funkcję sparring partnera Łukaszenki, potem jego syn dzielnie tę funkcję przejął, no i dalej z tym kontynuuje. To jest raczej taki klaun, czyli chce udawać Żyrynowskiego, tylko po prostu no, Żyrynowski jakiś talent miał, a ten jest po prostu takim tępym policjantem, który nic nie potrafi, więc jest taki śmieszny. Znaczy dosłownie on jest milicjantem, prawda? Tak. Druga to jest Hanna Kanapacka, która wcześniej była nawet deputowaną na tak zwany parlament łukaszystowski, tylko że potem w 2020 roku też uczestniczyła w wyborach prezydenckich, ale też właśnie była jakby takim spoilerem ze strony Łukaszenki, żeby też odciągnąć uwagę od Swiatłany Cichanowskiej. No i teraz też uczestniczy w tych wyborach, jakby nie ma innego wyboru z tego powodu, że jej ojciec ma jakiś tam wielki biznes, więc ona też jest w tym biznesie zakręcona. No i wiadomo, to jest taki haczyk, który na nią mają, więc nie uda się jej w żaden sposób z tego się wykręcić. No więc po prostu udaje też taką jakby takiego kandydata, który też pragnie jakichś zmian, coś tam zrobić, no ale jakby wszyscy wiedzą i widzą, że to jest po prostu gra i że to jest jakby nic poważnego w tym nie ma. No ale po prostu to też jakby pokazuje, w jaki sposób Łukaszenka ma haczyki na tych swoich przeciwników i tak dalej. Z drugiej strony też są dwa kandydaty, którzy po prostu są wpisani, żeby było, żeby pokazać, że ktoś tam jest. Jeden z tak zwanej republikańskiej partii Pracy i Sprawiedliwości. Mhm. To jest to bardzo śmieszne, to też jakby ta partia w ogóle nie istnieje, czyli to jest taka, czasem ludzie nawet nie wiedzą, że jakby są w tej partii, czyli to jest takie też śmieszne, no bo w ogóle trzeba powiedzieć, że na Białorusi teraz żadnych partii politycznych nie ma. No i też jest przywódca tak zwanej partii komunistycznej. To jest bardzo fajna historia, że ten gość w ogóle studiował w Stanach Zjednoczonych, za co był poddawano go krytyce, że jakby jak to on może i tak dalej, i tak dalej. No ale studiował w Stanach, teraz jest zagorzałym komuchem. No i śmiesznie, że jego partia 7 stycznia pożyczyła wszystkiego najlepszego dla swoich towarzyszy z okazji Bożego Narodzenia. I opublikowało taki obrazek, stoi Pan Jezus z czerwoną flagą komunistyczną i było napisane, że to gratulujemy, składamy najlepsze życzenia i musimy podkreślić, że Pan Jezus właśnie popierał sprawiedliwość społeczną i zawsze przeciwstawiał się wykorzystywaniu ludzi przez innych ludzi, eksploatacji i tak dalej. Czyli po prostu to jest totalny absurd i totalna bzdura. I totalny mętlik. Tak. Biorąc pod uwagę historię, kiedy komuniści walczyli z wiarą, z katolicyzmem, z prawosławiem, ale mamy mniej więcej jasność, po co ci ludzie startują, dlaczego, jakie są na nich haczyki, ale z drugiej strony pytanie jest, po co w ogóle Łukaszenka organizuje coś takiego jak wybory? No bo jego zdaniem trzeba po prostu już wyzerować system, więc pokazać, że wszystko jest tak, jak było przed wyborami 20 roku, więc niby w kraju wszystko jest okej. Jego głównym zadaniem jest pokazanie, że on jest gospodarzem tego kraju i że on kontroluje ten kraj, że on kontroluje cały system, że wszystko jakby działa, więc on uważa, że właśnie tym spektaklem on udowodni ludziom i też ludziom wewnątrz kraju i poza jego granicami, czyli też Zachodowi, no, że on panuje nad Białorusią i że on jest tutaj głównym gospodarzem, więc wszystko zależy tylko od niego. Problem polega na tym, że tak nie jest. Więc jego działania po prostu czasem są śmieszne, no bo na przykład Łukaszenka dlaczegoś uważa, że rozmieszczenie broni atomowej rosyjskiej na terenie Białorusi musi podkreślić jego subiektywność polityczną, że jakby, że on jest subiektem polityki, że on nie jest obiektem, a jest subiektem polityki, że jest niepodległym działaczem. W jaki sposób? On dla czegoś myśli, że Zachód odbierze to w taki sposób, no on po prostu chce to zaprezentować w taki sposób, że działania rosyjskie związane z tą bronią atomową, nawet na terenie Rosji, będą teraz podjęte tylko przy udziale Łukaszenki. No to jest absurd, prawda? Tak, dlatego, ale... że tę broń kontroluje Moskwa. No właśnie, ale wszyscy wiedzą, że Łukaszenka odpowiada na Białorusi tylko za zbiórkę rodzaju i hokej. No okej, okay, i represje przeciwko narodu białoruskiemu, bo on nie kontroluje politykę zewnętrzną, on nie kontroluje strefę bezpieczeństwa narodowego i obrony. I tyle. Więc to jest pod kontrolą Moskwy. Więc Łukaszenka może gadać sobie co chce, ale w momencie, w którym on po prostu naprawdę na poważnie będzie chciał coś zrobić, żeby od Moskwy odejść, to on, jak u nas się mówi, to on może i herbatki się napić. Bo jakby Moskwa ma duże doświadczenie w pacyfikowaniu takich gości, więc ma na Łukaszenkę wielkie haczyki. No i tutaj w ogóle Łukaszenka po prostu chce udowodnić, że z nim trzeba prowadzić negocjacje a propos sytuacji na Białorusi. Ale niestety dla niego i na szczęście dla nas, na szczęście dla Polski, na szczęście dla Białorusinów, już na Zachodzie zaczynają rozumieć, że tak nie jest. Na przykład w październiku gadałem z przywódcą Centrum Doświadczenia NATO w Rydze, które zajmuje się pytaniami komunikacji strategicznej. No i po prostu ten człowiek mi powiedział, że no my nie uważamy, że Łukaszenka jest niezależnym graczem, że Łukaszenka jest po prostu proxy rosyjskim. On nie jest jakimś człowiekiem, z którym trzeba gadać a propos sytuacji na Białorusi, bo on jej po prostu nie kontroluje. Okej, a dlaczego uważasz, że to jest dobre dla nas? Dla Polski. No bo w końcu po prostu może nikt nie da się nabrać na te triki Łukaszenki, że trzeba ze mną rozmawiać, ja teraz będę wypuszczał więźniów politycznych i tak dalej, a wy mi poproszę przynieście więcej kasy, możliwości w Europie, handlu i tak dalej, i tak dalej. No bo teraz widzimy, jak oni spróbują to rozgrywać. To jest po prostu taka stara zagrywka, którą Łukaszenka używa już od, nie wiem, od 20 lat. To za chwilę do tego wrócimy, bo wiem, o czym chcesz powiedzieć, ale jeszcze się chciałem dopytać o tego gospodarza na własnej ziemi. Rozumiem, że ten wywiad Wołodymyra Zełenskiego, gdzie prezydent Ukrainy powiedział, że Aleksandr Łukaszenka mu mówił, że on w ogóle nie kontrolował tego, co się dzieje nad białoruskim niebem 24 lutego 2022 roku i w następnych dniach, to jest właśnie bardzo duże uderzenie w ten wizerunek Łukaszenki jako gospodarza. Tak, no bo w końcu ktoś to publicznie powiedział i to było bardzo ważne i gdy po prostu czasem Ukraińcy robili takie śmieszki, że nie, no 3 dni przed rozpoczęciem tej wojny minister obrony Białorusi spotykał się z naszymi i bił siebie w piersi, że to my to nie, nigdy nie damy, żeby Rosja was zaatakowała z naszej strony i tak dalej, i tak dalej. Mówią, a to jest zdrajca, jak to on mógł nam powiedzieć? Ale jestem pewien, że ten Hrenin, ten tak zwany minister obrony, był nawet nie poinformowany. Po co go informować? Za co on odpowiada? Na Białorusi Ministerstwo Obrony to jest coś w rodzaju Ministerstwa Kultury. Czyli jego wpływ to jest mniej więcej taki sam. To jest najbardziej niedofinansowane ministerstwo, które po prostu ten departament nigdy nie miał jakiegoś wpływu na władzę i miał po prostu bardzo mały wpływ na władzę, na reżim Łukaszenki w ogóle, czyli wewnątrz tych wszystkich urzędników i tej nomenklatury łukaszystowskiej, to ministerstwo było takie no, jedno z najgorszych. Więc nigdy nie miało czegoś wielkiego do powiedzenia. Czyli to nie jest tak, że w Rosji minister obrony to jest poważna osoba, która może niezależnie podejmować jakieś decyzje i nieść za nich odpowiedzialność. Na Białorusi takiego to nie ma. Gdyby jakiś minister obrony coś samodzielnie powiedział, to następnego dnia dowiedział się by o swoim odejściu przez internet. Dobrze, to jeszcze porozmawiajmy o tym, o czym zaczęliśmy rozmawiać, czyli o tym zagrywaniu z Zachodem. W zeszłym roku była amnestia dla ponad 200 więźniów. Parę dni temu, wreszcie, po 2 latach, można było zobaczyć Wiktora Babarykę. To jest opozycjonista, który niemal był dopuszczony w 2020 roku do wyborów. Ostatecznie władze go nie dopuściły, on trafił do więzienia i był w tak zwanym reżimie incommunicando, to znaczy po prostu Właściwie nie wiadomo było, co się z nim dzieje. Ani rodzina nie wiedziała, ani nawet adwokat. Przez 2 lata też jest to podobna sytuacja z innymi więźniami. Twoim zdaniem to jest zagrywka właśnie, żeby później rozpocząć jakieś ewentualne rozmowy z Zachodem? No tak, Łukaszenka by chciał rozpocząć jakieś rozmowy z Zachodem, żeby sprzedać tych więźni politycznych w zamian na zdjęcie sankcji albo jeszcze czegoś. Tylko problem polega na tym, że ludzie nie są głupi. Ludzie po prostu też obserwują, co się dzieje. Okej, on wypuścił ponad 200 osób, tylko problem polega na tym, że ponad prawie 1500 osób on wsadził. Więc to jest ileś razy więcej. No jakby to nie wygląda nawet na jakieś tam odwilż, coś w tym stylu, czyli nie, więc wręcz przeciwko. To jest tak, że teraz jeszcze nikt nie widział takiej skali represji, jaka dotknęła Białorusinów w tym roku. Czyli po prostu to jest niewidziane wcześniej. I tylko represje się rozkręcają, idą po prostu w górę. Poziom tych represji robi się coraz większy. Są łapanki. No, żeby po prostu dla Polaków to było lepiej zrozumiałe, to powiem, to wygląda tak jak w czasie wojennym w Warszawie, w okupowanej Warszawie. Są łapanki. Dosłownie to samo, czyli wpadają te łukaszyści do na przykład zakładu pracowniczego i zaczynają łapać ludzi. Wyłapać ludzi z miejsc pracownych, potem szukać, co oni tam mają w telefonach i za to ludzi tam jadą do więzienia. Więc to jest, sytuacja wygląda w taki sposób. Więc poziom represji nie spada. I tutaj ja bym chciał powiedzieć, że okej, Łukaszenka chce przedstawić to jako akt humanistyczny albo coś, że on wypuszcza więźni politycznych, ale z drugiej strony wszyscy widzą, co się dzieje. I ja nie jestem pewien, że w ogóle Łukaszenka teraz rozumie sytuację, że teraz już nie da się rozegrać tej karty tylko z tego powodu, że wszyscy wiedzą, kto ma kontrolę nad Białorusią. Po co rozmawiać z Łukaszenkiem? Żeby co? No bo on i tak nie podejmuje żadnej poważnej decyzji, bo on nie może mieć wpływu na politykę zewnętrzną, ani na sprawy bezpieczeństwa, bo to wszystko jest kontrolowane przez Kreml. Te ataki hybrydowe przez migrantów nielegalnych, to też są kontrolowane i inspirowane przez Kreml. Łukaszenka by samodzielnie tego nie zrobił. Więc nawet jego po prostu siła oddziaływania nie jest taka jak wcześniej. Jedyny obiekt po prostu, na który on może oddziaływać, to jest naród Białorusi, że on po prostu bierze zakładników i bierze jeńców z narodu Białorusi i mówi, że chce ich sprzedać. To jest po prostu takie myślenie średniowieczne, no, zwykłego kołchoźnika. No miejmy nadzieję, że Europa sobie zapamiętała tę lekcję, bo rzeczywiście wcześniej też były podobne zagrywki. Jeszcze jest jedna kwestia, dlatego że na przykład białoruski politolog Walery Karbalewicz, on twierdzi, że opublikowanie tego wywiadu Babaryki przez Romana Pratasiewicza, który był opozycyjnym dziennikarzem, teraz przeszedł na stronę reżimu, właściwie został do tego zmuszony, ma na celu pokazanie takich dwóch dróg. Albo jesteś przeciw i siedzisz tak jak Babaryka, albo współpracujesz i jesteś jak Pratasiewicz. Czy to zadziała? Ja myślę, że to nie zadziała, no bo jakby ludzie, którzy zostają na Białorusi, po prostu już zdają sobie sprawę, co ich może dotknąć. Więc ludzie po prostu rozumieją, w którą stronę to może pójść, jakby jak to wygląda, ale nie są po prostu przygotowani na to, żeby... No bo też wiedzą, że współpraca z tym reżimem, ona ci nic nie da. Bo na przykład no, łukaszyści też robią wszystko, żeby ludzi od tego odstraszyć. Na przykład w zeszłym roku, co się zdarzyło z Paliną Szerendą Panasiuk, której termin w więzieniu przedłużano po prostu każdego roku na kolejny rok, czyli ono już swoje odsiedziało 2 lata temu, tylko że każdego roku jej przedłużali ten termin jeszcze o rok za to, że ona po prostu nie poddaje się, a potem z nią nagrali wywiad. Jakby ona po prostu udzieliła wywiad, tam też prosiła, jakby mówiła o tym, że Łukaszenka jest fajny, że ja się poddałem i tak dalej, i tak dalej. A potem jej dorzucili jeszcze kolejny rok w więzieniu. Więc no tak, po prostu to nie zadziałało zupełnie. Czyli Białorusini widzą, jak może się skończyć współpraca z władzą. Zmicer Mickiewicz, Telewizja Bielsat, bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. din el tras, scopul simt și tot. Mołdawska grupa Lupi Lui Kalancza z piosenką Purtata. A to oznacza, że teraz porozmawiamy właśnie o tym kraju. Od 1 stycznia przez Ukrainę nie płynie rosyjski gaz po tym, jak Kijów nie przedłużył umowy na jego tranzyt z Gazpromem. A to oznacza brak tego paliwa nie tylko na Słowacji, ale też w separatystycznym Naddniestrzu, które pozostaje poza kontrolą Kiszyniowa od początku lat 90. Jest za to pod silnym wpływem Moskwy. W studiu jest ze mną Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wygląda obecnie sytuacja w Naddniestrzu? Bo jeżeli my zajrzymy do rosyjskich mediów, to można odnieść wrażenie, że tam jest po prostu apokalipsa, że nie ma gazu, nie ma prądu, nie ma ciepła i nic nie działa, żadne zakłady. Tak, no nie jest tak źle, jak przedstawiają to media rosyjskie. Zresztą jeśli zajrzymy do mediów naddniestrzańskich, to zobaczymy, że w zasadzie wszystko jest może nie pod kontrolą, bo to jednak kryzys, ale znośnie. Naddniestrze ze względu na wygaśnięcie kontraktu rosyjsko-ukraińskiego na dostawy gazu zostało rzeczywiście pozbawione dostaw tego surowca. Naddniestrze w 100% było zabezpieczane gazem właśnie ze strony rosyjskiej do tej pory. To spowodowało po pierwsze wyłączenie właśnie wszystkich kotłowni gazowych na terenie tej nieuznawanej republiki, a tych było dużo. Tutaj trzeba podkreślić, że Rosja do tej pory dostarczała gaz dla Naddniestrza za darmo, co stanowiło rodzaj subsydium tak naprawdę dla tego de facto protektoratu rosyjskiego, bo tak trzeba na Naddniestrze przepatrzeć. Ale to nikt nie był obciążany za ten gaz dostarczony. Nikt nie był obciążany. Jest prowadzony rachunek długów. Mówi się, że on w tym momencie wynosi jakieś 10 miliardów dolarów. Czasem Rosja próbuje wykorzystywać ten dług, przypisując go Mołdawii, właściwie. No właśnie, dlatego się zapytałem. Chociaż to wcale nie jest tak częste. Co do zasady, raczej nikt nie jest tym obciążany. To jest taki instrument wsparcia dla budżetu i dla gospodarki naddniestrzańskiej. To może od razu też o tym powiedzmy. Ten gaz jest darmowy dla Naddniestrza, ale potem Naddniestrze sprzedaje go i podmiotom gospodarczym, i swoim własnym mieszkańcom. Oczywiście po bardzo, bardzo niskich cenach. Dość powiedzieć, że mieszkańcy Naddniestrza za gaz do tej pory płacili 10-krotnie mniej niż mieszkańcy prawobrzeżnej Mołdawii, czyli tak zwanej Mołdawii właściwej. Firmy, to zależało od rodzaju firmy, ale generalnie również uzyskiwały ten gaz po bardzo konkurencyjnych cenach, zdecydowanie niższych niż firmy działające w pozostałej części Mołdawii, co pozwalało im produkować bardzo konkurencyjnie, to znaczy pod względem kosztów produkcji, i eksportować te tanie produkty wytworzone za pomocą taniego rosyjskiego gazu czy właśnie no, darmowego, taniego rosyjskiego gazu do Unii Europejskiej, do której firmy naddniestrzańskie eksportować mogą, ponieważ Naddniestrze wraz z całą Mołdawią objęte jest umową o pogłębionej rozszerzonej strefie wolnego handlu. Czyli tak naprawdę Naddniestrze, cytując polskie powiedzenie, no, było tym pokornym cielęciem, które ssało dwie matki i z jednej strony korzystało z wsparcia rosyjskiego energetycznego, a z drugiej strony eksportowało na bogaty skądinąd przecież rynek europejski. No i teraz to wszystko tak naprawdę się skończyło. Także nie chodzi tylko o to, że odcięcie gazu jest problemem, nazwijmy to, humanitarnym i że ludzie nie mają ogrzewania gazowego w domach, ale chodzi też o to, że gospodarka w Naddniestrzu de facto stanęła. Mamy jeszcze prąd, także nie mamy sytuacji krytycznej tak zupełnie. Prąd jest generowany przez elektrownię Mołdawska Gries. To jest taka elektrownia położona w południowej części Naddniestrza, w miejscowości Dniestrowsk. Jest gigantyczna siłownia, zbudowana jeszcze w latach 60. Ona zabezpieczała całą Mołdawską SRR, kawałek Ukrainy, Odessy przede wszystkim. Eksportowała prąd do Rumunii, z tego co wiem nawet do Bułgarii. No, oczywiście od lat 90. Produkuje tej mocy dużo mniej. No ale zabezpiecza ona w tym momencie potrzeby Naddniestrza, nie spalając gazu, który jest jej głównym konstrukcyjnym paliwem, a węgiel, który stanowi rodzaj paliwa awaryjnego i tam takie składy węgla, które nominalnie miały wystarczyć na około 50-55 dni, chociaż możemy zaraz też do tego się odnieść, bo podobno jest go troszeczkę mniej, były zgromadzone przy tej elektrowni, no i ten węgiel jest teraz spalany, co pozwala na dostawę energii elektrycznej. Czyli światło w Naddniestrzu jest, ogrzewają się ludzie piecykami elektrycznymi oraz klimatyzatorami, bo pamiętajmy, że Naddniestrze leży w takiej części Europy, gdzie latem jest naprawdę upalnie i bardzo wiele osób, jeśli tylko mogło, montowało sobie klimatyzatory i teraz wykorzystuje te klimatyzatory do ogrzewania. No tylko, że to wszystko zwiększa obciążenie sieci gwałtownie, zwiększa zużycie energii elektrycznej ponad to, co przewidywano, co sprawia, że tego węgla tak naprawdę pewnie wystarczy raczej do końca stycznia niż do połowy lutego, a wreszcie prowadzi do przeciążeń pewnych części sieci i regularnych wyłączeń awaryjnych. Zresztą od razu też powiedzmy, że tego prądu nie ma na stałe ciągle dostaw. Mamy przerwy w zasilaniu, w tej chwili już takie planowe, od 4 do 8 godzin dziennie. To wytłumaczmy jeszcze, że Naddniestrze też eksportowało, czy też sprzedawało prąd tej Mołdawii właściwej. Tak. Będącej pod kontrolą Kiszyniowa. Tak, tak, tak. I to jest kluczowy problem z punktu widzenia Kiszyniowa. Tutaj musimy od razu wyjaśnić, że, bo spotkałem się też z takimi pytaniami wcześniej, że Mołdawia, kiedy mówię Mołdawia, mam na myśli tą część kontrolowaną przez Kiszyniów, nie jest zależna od rosyjskiego gazu, w każdym razie nie bezpośrednio, już. Od mniej więcej od 2022 roku. Przez całe dekady Mołdawia importowała gaz tylko od Gazpromu. W końcu 2021 roku to się zmieniło. Zresztą tu możemy przypomnieć, że pierwszym gazem, który tak technicznie został przesłany z innych źródeł, był gaz polski, z PGNiG-u ówczesnego. I od 2022 roku Mołdawia importuje gaz z różnych źródeł, kupując go po prostu na giełdach europejskich. Więc Mołdawia jakby nie ma problemu z rosyjskim gazem. Cały rosyjski gaz kierowany, który trafia do Mołdawii, czy w granice Mołdawii na podstawie umowy, która wciąż obowiązuje między Rosją a Mołdawią, trafiał do Naddniestrza i tam właśnie zasilał między innymi tą elektrownię, o której mówiliśmy. I to był taki rodzaj dealu między Kiszyniowem, Tyraspolem a Moskwą, który pozwalał Mołdawii im ściągać, bo nie możemy mówić stricte o imporcie, dlatego że Naddniestrze jest częścią Mołdawii, ale ściągał energię elektryczną z tej właśnie siłowni i zabezpieczał za pomocą tego źródła około 70, nawet 80% własnych potrzeb. Musimy podkreślić, że Mołdawia właściwa no nie ma na swoim terytorium elektrowni takiej właściwej, tak? Tam są właściwie dwie elektrociepłownie. No, w Bielcach i w Kiszyniowie. W Bielcach, tak? I w Kiszyniowie, przy czym tak naprawdę realnie taką faktycznie wymiarę dużą, wydajną jest ta w Kiszyniowie, tak zwana CET2. I to jest siłownia, która jest w stanie przy dobrych wiatrach generować około 30% mocy wykorzystywanej przez Mołdawię prawobrzeżną. Bielce to jest niewielki procent, do tego dochodzi jeszcze jedna elektrownia wodna i dość sporo są w stanie generować źródła odnawialne, głównie fotowoltaika, troszeczkę wiatru, ale i tak pozostaje konieczność importowania tej energii czy ściągania tej energii z zewnątrz. No i tak jak mówię, do 1 stycznia to właśnie Naddniestrze tą energię dostarczało i dla Mołdawii, jakkolwiek politycznie trochę niezręczne, no bo zależeć od energii z separatystycznego regionu to pewnie nie jest najwygodniejsze, ale jednak ta energia była tania, no bo była generowana z darmowego gazu. Za 1 megawatt płacono, jeśli mnie pamięć nie myli, około 68 euro. To jest mniej więcej 2 razy mniej niż z innych źródeł, a nawet czasem 4 razy mniej, 5 razy mniej. Ta energia w różnych cenach w regionie w tym momencie funkcjonuje. No i teraz tej energii nie ma. Co sprawia, że Mołdawia zmuszona jest do importu i do pokrywania tych braków energetycznych z innych źródeł, przede wszystkim z Rumunii. Tutaj dodajmy jedną rzecz, że za import gazu na terytorium kontrolowane przez Kiszyniów odpowiada firma Moldowa Gaz, która jest de facto kontrolowana przez Gazprom i, co chyba jest ciekawe, ona importuje gaz nie z Rosji, a z Zachodu. Sytuacja jest troszeczkę bardziej złożona. Rzeczywiście do 2022 roku to Moldowa Gaz, czyli spółka, która jest takim operatorem gazowym w Mołdawii głównym i która należy w 50+1% do Gazpromu, a de facto w 63%, ponieważ jeszcze dodatkowe 13 tam z ułamkiem procent należy do Naddniestrza, ale jest przekazane w powiernictwo Gazpromowi. I spółka ta rzeczywiście do tego 2022 roku była i importerem, i operatorem, i dystrybutorem, i generalnie łączyła w sobie wszystkie te funkcje. Rządząc obecnie Mołdawią, rząd Partii Działania i Solidarności, dążąc do uniezależnienia się od wpływów rosyjskich, doprowadził do pewnego decouplingu i rozwinął taką spółkę, która już istniała wcześniej, ale miała marginalne znaczenie, spółkę państwową Energo.com. Ona w 100% należy do Mołdawii. I teraz to ta spółka jest głównym traderem, czyli to ta firma kupuje gaz i przekazuje, czy sprzedaje go dalej operatorom krajowym, czyli między innymi Mołdowa Gazowi. I to od tej spółki uzyskany gaz, Mołdowa Gaz właśnie rozprowadza po kraju i dlatego może być to gaz zachodni. Czy ten gaz może być sprzedawany do Naddniestrza? Ten gaz może być sprzedawany do Naddniestrza, nie ma żadnych przeszkód ani prawnych, ani technicznych. Natomiast jest problem natury czysto ekonomicznej. Mołdawia zresztą proponowała już Naddniestrzu zakup tego gazu. To znaczy Energo.com może kupić gaz, który potem może sprzedać de facto Naddniestrzu, tylko że dla Naddniestrza i dla tamtejszej elity polityczno-biznesowej, przede wszystkim holdingu Szeryf, o którym pewnie nasi słuchacze słyszeli, chociażby ze względu na klub piłkarski Szeryf Tiraspol. To jest holding, który de facto kontroluje lokalną scenę polityczną, ma własną partię, własny rząd jest de facto reprezentantem tego holdingu. Dla tej spółki w gruncie rzeczy nie ma większej różnicy, czy gazu nie będzie, czy on będzie płatny. Dla naddniestrzańskiego modelu ekonomicznego ważne jest, żeby ten gaz był de facto darmowy, ponieważ, tak jak wspomniałem, cały ten model opiera się na darmowym rosyjskim gazie i dostępie do unijnego rynku. Jeśli gaz będzie płatny, no to ceny czy koszty funkcjonowania firm naddniestrzańskich wyskoczą bardzo mocno, przestanie to być konkurencyjne, no i de facto załamie gospodarkę naddniestrzańską. Tak naprawdę tylko kilka przedsiębiorstw w Naddniestrzu mogłoby w warunkach rynkowych funkcjonować, uzyskując jakiekolwiek realne przychody, czy dochody bardziej. Być może, nie wiem, fabryka Kwinta na przykład, czyli zakłady produkujące alkohol w Naddniestrzu dość znane. Tu możemy też na przykład dodać, że ważną częścią gospodarki naddniestrzańskiej jest produkcja tekstyliów. Jest taka duża firma Tiratex. I ona konkuruje nawet z tureckimi i pakistańskimi producentami, ale tylko dlatego, że działa na darmowych surowcach i bardzo taniej sile roboczej. To w takim razie jakie jest rozwiązanie? Bo ty mówisz, że to, że oni odmawiają tego gazu z Zachodu, tak, z Kiszyniowa, to jest decyzja gospodarcza. Mi się wydawało, że to ma też swój składnik dość mocny polityczny. Ma dość mocny składnik polityczny. Oni próbują w ten sposób zademonstrować swoją wierność Moskwie. Ale tak naprawdę mam wrażenie, że z punktu widzenia elit naddniestrzańskich głównie chodzi o to, że dla nich naprawdę jedynym rozwiązaniem sensownym jest utrzymanie status quo, czyli powrót do tych dostaw rosyjskich darmowego gazu. Oni zresztą o tym mówią wprost, że oni nie chcą żadnej pomocy płatnej, dlatego że liczą na to, że Rosja jednak zmieni zdanie. Oczywiście nie ma mowy o tym, żeby oskarżać Rosję z perspektywy Tiraspola. Raczej mówi się, że mają nadzieję, że Rosja jakoś to rozwiąże. W domyśle Kiszyniów i Kijów zostaną zmuszone czy skłonione do tego, żeby jednak mimo wszystko porozumieć się w jakiś sposób z Rosją. Tutaj dodajmy, że Rosja jakby twierdzi, że winne są tej całej sytuacji dwie strony. Z jednej strony Kijów, który postanowił nie przedłużać kontraktu tranzytowego, nie biorąc, jakby to Rosja powiedziała, pod uwagę interesów chociażby mieszkańców Naddniestrza. Zresztą Zacharowa wprost nazwała to działaniem o charakterze neonazistowskim, czyli rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u. A z drugiej strony pozwala to uderzać też w Mołdawię, dlatego że Rosja zaproponowała Mołdawii dostawy alternatywnym szlakiem, czyli szlakiem przez gazociąg transbałkański, przez południe. ale uwarunkowała te dostawy spłatą długu, który Gazprom twierdzi, podkreślmy, Mołdawia wobec niego ma. To jest dług wynoszący zdaniem Rosji 709 milionów dolarów. Podkreślmy, że ten dług w opinii Mołdawii jest troszeczkę mniejszy, bo wynosi nieco ponad 8 milionów dolarów. Został zresztą w 2023 roku przeprowadzony audyt, który był audytem niezależnym, międzynarodowym i właśnie taką kwotę ustalił, negując te oczekiwania rosyjskie. No ale Rosja twierdzi, proszę, Mołdawia ma zobowiązania finansowe wobec nas, nie chce ich spłacić, nie reguluje swoich długów i przez to, że tak działa, prowadzi do kryzysu humanitarnego w regionie, który uważa za swój i który, jak twierdzi, leży w jej polu zainteresowań. Więc za pomocą tego kryzysu Rosja piecze dwie pieczenie na jednym ogniu. Uderza w Ukrainę, uderza w Mołdawię, a dodatkowo jeszcze, bo pewnie do tego przejdziemy, prowadzi do wzrostu cen energii elektrycznej w Mołdawii właściwej, dlatego że Mołdawia już nie może importować tej taniej energii z Naddniestrza, bo taniej jest produkowana i musi importować energię z Zachodu, przede wszystkim z Rumunii i płacić za nią co najmniej dwa razy więcej. Od 3 stycznia w Mołdawii prawobrzeżnej taryfy na energię elektryczną wzrosły już o 75%. No właśnie. I teraz przechodzimy do kwestii czysto politycznej, czyli wyborów parlamentarnych w Mołdawii, które odbędą się albo latem, albo wczesną jesienią. I tutaj chyba Moskwa bardzo gra na to, żeby osłabić właśnie Partię Działania i Solidarności Maisandu. Tak, ewidentnie o to chodzi. Z jednej strony ten kryzys, który wywołała Rosja, bo tak jak mówię, to Rosja stwierdziła, że nie będzie korzystała z alternatywnych źródeł, czy alternatywnych szlaków dostaw, ma po pierwsze doprowadzić do wzrostu cen energii elektrycznej i to już się stało. To jest oczywistym instrumentem nacisku na społeczeństwo, któremu można teraz tłumaczyć i siły prorosyjskie, czy tak zwane siły centrowe, czyli te, które nawołują do neutralności Mołdawii w obecnym konflikcie rosyjsko-ukraińskim. No mogą mówić, że gdybyśmy mieli dobre relacje z Rosją, to takiej sytuacji by nie było, można byłoby się dogadać, może Rosja przymknęłaby oko na ten dług, przecież przymykała przez wiele lat i że tak naprawdę ten wzrost cen i kryzys w Naddniestrzu obecnie, to jest skutek tylko i wyłącznie, cytując rosyjską narrację, ślepej, prozachodniej i proukraińskiej polityki rządu w Kiszyniowie, który nic z tego nie zyskuje, no bo cóż może zyskać taka mała Mołdawia, która jest w ogóle pionkiem, a nie aktorem w geopolityce, a tylko traci i to traci płacąc z kieszeni swoich własnych obywateli. Także to jest pierwszy czynnik. Drugi czynnik to co Rosja robi w regionie i w Mołdawii samej od, co najmniej od 2022 roku, a tak naprawdę i wcześniej, to jest wywoływanie poczucia pewnej niestabilności i zagrożenia. Kryzys w Naddniestrzu, ten humanitarny, który tam się powolutku jakoś rozwija, on nie wpływa w każdym razie jeszcze na Mołdawię bezpośrednio, na Mołdawię właściwą, ale rodzi się pewna niepewność, prawda? Rodzi się takie poczucie, że kurczę, tam są wojska rosyjskie, bo mamy tych 1500 żołnierzy rosyjskich na terenie Naddniestrza. To nie jest duża liczba, jeśli chodzi o te wojska rosyjskie. Nie, to jest zupełnie symboliczna liczba, zresztą 80%, 90% z tych żołnierzy to są tak naprawdę Naddniestrzanie, którzy mają obywatelstwo rosyjskie i służą równolegle w służbach, czy w siłach naddniestrzańskich i rosyjskich, ale oni stanowią pewien symbol. I z perspektywy propagandy rosyjskiej, a także propagandy właśnie tych sił prorosyjskich w Mołdawii, pozbawianie Naddniestrza gazu, prowokowanie tam kryzysu energetycznego jest igraniem z ogniem, bo przecież w ten sposób w pewnym sensie uderzamy w te siły rosyjskie. A wiadomo, co Rosja może zrobić, tak? Także jest też pompowana tego typu narracja. Wreszcie mam wrażenie zresztą, że taki jest plan rosyjski w najbliższych tygodniach czy miesiącach. Ten kryzys rodzi bardzo korzystne warunki do tego, by zostać rozwiązanym przez jakiegoś prorosyjskiego polityka. Tak możemy sobie łatwo wyobrazić, że któryś z mołdawskich polityków wspieranych przez Rosję pojedzie do Moskwy w najbliższym czasie. A może on już jest w Moskwie. Albo już jest w Moskwie, tak, za chwilę do tego przejdziemy. Po czym wróci w glorii chwały i powie, proszę, dogadałem się, mimo tego, co robi nasz rząd, Rosja wykazała się dobrą wolą, przywróci jakieś tam dostawy, powstrzyma kryzys humanitarny. Widzicie, nasi nie potrafili, ci potrafią. Wystarczy pojechać, wystarczy rozmawiać. I rzeczywiście są tacy politycy mołdawscy w Mołdawii, ale jest też jeden naczelny polityk mołdawski w Rosji, który jest tam już od wielu miesięcy. Wcześniej był w Izraelu i to jest Ilan Shor, czyli mołdawski oligarcha, na którego nałożone są sankcje. Od 2019 roku przebywa on poza granicami Mołdawii, jest poszukiwany zresztą w tym kraju, skazany na wieloletnie więzienie za kradzież miliarda z mołdawskich banków w 2014 roku. No, barwna postać, mówiąc łagodnie. I on ma pod swoją kontrolą w tej chwili trzy partie polityczne. Jedną dużą, dwie mniejsze w Mołdawii właściwej. I on się mieni takim głównym tak naprawdę łącznikiem między Moskwą a mołdawską klasą polityczną. Wiadomo skądinąd, że jest przyjmowany na salonach w Kremlu, więc mógłby coś takiego załatwić i w ten sposób podnieść pewnie swój rating i pokazać swoją efektywność. Także myślę, że Rosja na to gra. Możliwe też, chociaż to mi się wydaje mniej prawdopodobne, ale nie byłbym zupełnie zdziwiony, że jakkolwiek to, o czym mówię teraz, jest planem optimum, to jest jeszcze taki plan maksimum, który jest mocno ryzykowny, ale z perspektywy Rosji podejrzewam, że całkiem racjonalny. Otóż gdyby Rosja stwierdziła, że jednak nie będzie chciała rozwiązywać tego kryzysu, to może dojść do sytuacji, w której no, za kilka tygodni skończy się węgiel wykorzystywany do zasilania mołdawskich gryz, dojdzie do w ogóle wyłączenia zasilania albo kompletnego jego ograniczenia. No pewnie jakiś tam prąd będzie można dostarczać troszeczkę z Mołdawii, trochę z Ukrainy, ale to będą śladowe ilości. I rozpocznie się kryzys humanitarny, który z jednej strony doprowadzi do fali uchodźców takich ekonomicznych z Naddniestrza do Mołdawii, a z drugiej strony no, wymusi tak naprawdę rozpoczęcie procesu reintegracji Naddniestrza i Mołdawii. I może się to wydawać pozytywne, no Mołdawia przecież teoretycznie zawsze tego chciała. Ale prawda jest taka, że Mołdawia nie jest w stanie tego procesu w tej chwili przeprowadzić. Mołdawia jest państwem nieprzygotowanym na zjednoczenie, ani finansowo, ani administracyjnie, nie ma żadnej strategii, żadnego planu działania. I Rosja może, myślę, że to mówię, to nie jest główny plan, ale Rosja może patrzeć na to trochę z perspektywy pewnej szansy. To znaczy wepchnąć to Naddniestrze teraz w objęcia Mołdawii, będzie radźcie sobie, co w sytuacji, kiedy Mołdawia jest zajęta negocjacją z Unią Europejską, reformami, może doprowadzić wręcz bez odpowiedniej, to bardzo, bardzo, bardzo dużej pomocy ze strony Zachodu do załamania tego państwa. Przypomnijmy, że 100 tysięcy uchodźców ukraińskich, którzy pojawili się w Mołdawii po lutym 2022 roku, było bardzo poważnym wyzwaniem dla mołdawskiego budżetu oraz dla mołdawskiej administracji. Naprawdę bardzo poważnym. W Polsce, no nie wiele się o tym słyszało, my o tym troszeczkę mówiliśmy jako ośrodek tutaj też na antenie Polskiego Radia, ale tam naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby budżet się załamał. A chodziło tylko o 100 tysięcy ludzi. Tutaj mamy do czynienia z regionem, w którym mieszka 300 tysięcy ludzi, w którym nagle trzeba byłoby zacząć płacić emerytury 100 tysiącom mieszkańców, w którym nagle trzeba byłoby zacząć dostarczać gaz ludziom jakoś tam po cenach rynkowych albo dopłacać do tego gazu. I ciągle mówimy o kraju, mówię o Mołdawii teraz, który jest najbiedniejszym krajem Europy. No, w tym momencie Ukraina jest najbiedniejsza formalnie, ale wiadomo o co chodzi, i którego budżet roczny zamyka się w granicach 4 miliardów euro, a tu operujemy w przedziałach setek milionów, czy nawet miliarda euro, które trzeba byłoby przeznaczyć na przykład na dofinansowanie gazu rocznie w Naddniestrzu. O takich liczbach mówimy. No tak, ale ty mówisz wepchnąć, czyli to miałby być powrót do tej idei federalizacji. To było kiedyś odrzucone przez Kiszyniów, bo wiadomo, że to jest jak wsadzanie trońskiego konia. To jest to, co Rosja chciała z Donbasem zrobić. Absolutnie tak. Nie. Mołdawia na federalizację wedle planu rosyjskiego się nie zgodzi, ale wyobraźmy sobie troszkę inny scenariusz. Znaczy wyobraźmy sobie scenariusz, że dochodzi do głębokiego kryzysu gospodarczego w Naddniestrzu, wywołanego brakiem gazu, a Rosja mówi, oczywiście Rosja jakby będzie cały czas powtarzała, że to jest wina Mołdawii, wina Naddniestrza, no ale Mołdawia będzie musiała coś zrobić. To znaczy, no nie będzie mogła się odwrócić i powiedzieć, słuchajcie, to nie nasz problem, no bo całe 30 lat powtarzała, że to jest jej terytorium, że to jest jej odpowiedzialność. Zresztą Zachód, Unia Europejska też liczą na to, że Mołdawia jednak weźmie odpowiedzialność za ten region. Nikt nie chce, żeby tam doszło do katastrofy humanitarnej. I to mam na myśli, mówiąc, że dojdzie do wymuszonej reintegracji. To się nie musi dziać na zasadach federalizacji. Na jakichkolwiek zasadach to się nie będzie odbywało, to dla Mołdawii będzie problem. Zresztą myślę, że na Kremlu też trochę tak o tym mogą myśleć, że nawet gdyby to nie była federalizacja, to przecież i tak Mołdawia musi coś zrobić z dziesiątkami, tam jest kilkadziesiąt tysięcy milicjantów, wojska naddniestrzańskiego, nie rosyjskiego, sędziów, służb i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie mówiąc już o 300 tysiącach mieszkańców, z których znaczna część, myślę, że lekko 80%, to są ludzie o poglądach generalnie prorosyjskich. Więc zmieniłoby to nam zupełnie geografię polityczną Mołdawii. Partia PAS w wyborach parlamentarnych, o których wspominaliśmy, będzie się ubiegała o no, w miarę dobry wynik, ale już teraz wiadomo, że nie uzyska ona tak dobrego wyniku jak w 2021 roku, czyli nie przekroczy 50%, nie będzie miała samodzielnej większości. Gdyby na przykład, mówię hipotetycznie, bo to są w ogóle hipotetyczne rozważania, doszło nam jeszcze tych 300 tysięcy wyborców naddniestrzańskich, no to popularność jeszcze bardziej by spadła. Więc zamieszanie wywołane taką przymusową reintegracją byłoby gigantyczne. Tu podkreślę jeszcze raz, nie sądzę, żeby Rosja traktowała to jako scenariusz główny. Myślę, że Rosja będzie raczej starała się grać łagodnie, właśnie mówię, znajdzie jakiegoś polityka mołdawskiego, którego wesprze, zacznie wysyłać trochę gazu, będzie próbowała utrzymać to Naddniestrze, żeby jednak mieć ciągle ten region pod kontrolą. Ale nawet gdyby miał on jej spod tej kontroli wypaść, to zamieszanie wywołane w Mołdawii jest jak najbardziej w interesie Rosji. I tutaj i Mołdawia powinna się na to przygotować, co jest problemem, bo władze mołdawskie, mówiąc brzydko po angielsku, nie mają tak zwanego capacity administracyjnego, czyli fizycznie tam jest po prostu za mało ludzi w administracji. To jest mały kraj, który nie ma pieniędzy na utrzymanie dużej administracji i ludzie zwyczajnie nie mają czasu zajmować się wszystkimi możliwymi problemami. I Naddniestrze jest traktowane zawsze jako problem takiego trochę trzeciego, czwartego, piątego rzędu. A z drugiej strony powinna się na to przygotować zdecydowanie też Unia Europejska, czy szerzej partnerzy Mołdawii na Zachodzie, no bo może być tak, że w pewnym momencie trzeba będzie Mołdawię bardzo, bardzo mocno wesprzeć, nie tylko finansowo, bo tak naprawdę pieniądze są najmniejszym problemem, ale administracyjnie, kadrowo, pomóc im w całym tym procesie, który może niedługo nadejść. A na razie Tiraspol odrzuca tę pomoc, którą chce przekazać Kiszyniów. Tam między innymi chodzi o generatory prądu, leki, także węgiel, który miałby trafić z Ukrainy. Jak widać, wszystkie scenariusze są możliwe. Kamil Caus, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo ci dziękuję. Dzięki serdeczne. I to już wszystko w tym magazynie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się Piotr Pogorzelski. Чотири соколи, листя березові, стояла ліночка у когті розові, у когті розові, з двома листочками котилися сльози, двома рядочками. Олена, не плач. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.